خوشویستانم سلاوتان لبیتو امکاتتان باش خوشحالم جارکی تر هات مودی درتان بو پیشکشکنی القی کتری برنامه هک بیدنگ کامالی برگو بابتو زنیاریم بو آماده کردون هیوادارم جی رزامندی ایوه خوشویز بید او کسانی متمانین بخویان هی لجیان ینده سرکوتون خاونی چند رفتاری کی جاوسترن لو کسانی متمانین بخویان نیا پیگه مین بودی گرین چن نشانه کی دیاری کردوه با او کسانی که متمانین بخویان لدزدوه. یکم او کسانی متمانین بخویان نیا همو که تولی او ددن خویان بسلمینن لنو هاوری و هاوکارکانینو تنها کار با او دکن که پیان بوتری زور زیرکنو زور بتوانن. بیر بکروه با چی دتوی زیرکو به هز در بکوید. اگر تنها با او بید که خلق دن بتوانکان دبنید او تو کسی کهید متماند بخود نیا. بلام اگر دتوید و کسی که سرکوتو بوش یعنی خود بجید دور لقصه خلق اواتو برواد بخود هیا. دوام هست با دکیت پیوندید لگل کسی دا آزارت بداد. هند یک مروف کات یک دین جیان منوید تنها با اوی برگ لوزکانی ایمه ببن با خویانو دواتر جیمان دهیلنو بردوام و خویان دردخن که کم ترخم بوین برن برین. اگر تو لم زور پیوندی لجیان دهیو هر بردوامید لسریو لی دور ناکویتوا اواتو متماند بخود نیو برواد وای ناتوانی جاری کی دیکا کسی گی دیکا ببیتا هاورید. سیم اگر دوی همو کوتنیک هز با کوتن دکیتو پیت وای جاری کی دیکا جیان شانسی کی دیکی تیانی بوتو اوازور حالیتو برواد بخود نماوا. او کسانی لم دو خدان زور پیویستا ببیر کرنوکانیان دا بچنوا. چوارم هر کسی اک سرکوتنی خوی تنها ببختی کی باش نو ببت او متمانی بخوی نماوو نزانید که لراستی دا به هولو توانکانی خوی سرکوتوو بخت هیچ پیوندی کی به سرکوتن و نیا. پینجم هبونی خون و پروژه با جیان یکی کلوشتانی تنها کس سرکوتوکان بیری لدکنو و هولی با ددن و دیکه نراستی. بلام او کسانی دوران لناخی خویانده و چی تر بروان بخویان نیا تنها لخو داده بینن و هیچ هنگاویگ نانین با اوی خونکانیان بکن براستی. خانمه اکتری لاوی ترکی لیلا تانلار یکی که لخانمه گنج جوان و سرنج راکی شکانو لدائیگ بوی سالی 1997 لشاری استانبول. لیلا یکی که لو کارکترانی درامای بناوبانگی ترکی پرچه پرچه بون که رولی جانسو دبیند لیلا بالای 160 سانتیمو که 47 کیلویا قناقی خویندنی آمادهی لیتالیا تواو کردوا. بلان بو ماویگ بشداری لخویندنی بواری نواندن دادکد لیلا لدوی بشداری کردنی لدرامای پرچه پرچه بونده توانی سرکوتنی کی گوره به دست بهیند جمعوری کی زور سرسامی بن لکاری نواندنده. با شیوه یکی سروشتی مروف لرگی خواردن و خواردنوا بر یکی زور لعو اچیده لشیوه با تایبد اگر ورزی سرما بید او او او با شیوه میز اچیده میزلدانوا. بزوری لکاتی خوتن یا کاتی سرقالی مروف هز با پربونی میزلدانی اکاد اگر او کس بیکات بخو میزراگیر کات درنگ درنگ بچیت سر او کاتا کاریگری خرابی دریش خاین لسر توانه ایش کردنی گرچیلو بوری میزو میزلدان دروز اکاد. بشیوه کوا اکاد توانه کار کردنی گرچیل خواب بیتو دیواری ماسول که میزلدان لواز بیتو توشی هاو کردنی بکتریو حالتی میزه چرکی دبیتو. جابوی پسپورکان آموشگاریان اویا هاو مدن میز بهیل نوال لمیزلدان دا. هنوز عاشق ترینم ای تو تنها باور من به غیر از با تو بودن نیست هوایی بر سر من هنوز عطر تو مونده در فضای خانه من هنوزم بیقراره این دل دیوونه من فراموشم نکن فراموشم نکن تویی تنها دلیل بودن من به یاد من باش فراموشم نکن تشنه محبت در داشنای هجرت دلم به این جدایی هرگز نکرده عادت ناکامی از تولد همزاد بخت من بود ندارم از تو شکوه این سرنوشت من بود فراموشم نکن فراموشم نکن توی تنها دلیل بودن من به یاد من باش فراموشم نکن هوکارکانی رجبون و خرابونی پیستی مرو بریتین لبکارهنانی کریمی زیان بخشو سترسو او هوا و تیشکی خور و خوراکی ناتندروز هول بده حتا پودگرا گرنگی بر رگای سروشتی ببا با پرستن و جان کردنی پستد. یک یک لم دو رگای خواروه بکر بهینا. رگای یکم دو کوچکی چش لگوش راوی آوی پرتقال لگل نیو کوچکا چا لعالتی زردچو تیکل بکو مساجی رومتی پیپکا بلام آگادر به نچیتنو چوتوا. نزیکی بیز با سی خلق ببینیتوا اینجا با آوی شیلتین بیشو. اتوانی ام رگای همو شویگ بکاری بهینید. رگای دوم توکلی پرتقال وشک بکره و بی هارو بی که با پاودر دو کوچکی چش لو هاروی لگل دو کوچکی چش لماستی سروشتی تیکل بکو بی خره سرپیستد بلان با بیست خلق زیاتر نمینیتو لسرپیستو اینجا با اوی شیلتین بیشو ام رگای لهفته اگ دا جار یا دو جار بکر بهینا اگر زیاتر بکاری بینی زیان با پیستد اگیند اگر ام دو رگایت بکار هینا رونق اگ با پیستد ابخشی و خان مردوکانی سرپیستد لاده چیتو پالا رشکانی لعباد. اگه در با بارگای دوم تنها ماستی سروشتی عباد بکر بهین رید. نگ ماستی کارگکان. هر دو رگز اتوانن ام رگانه بکر بهینن. خوشویستانم بمشیویش گوتاییم به برنامه ام جارمان هینا. با دسکوتنی هر زانیاریت دتوانن سردانی مال پر رادوی دنگ بکن؟ بنام نشانی radiodang.org هر شادو کامران بن